باز میره رو من دورمون پر زامبیه داشی راکیه جا آب قاطیه با خون زدیم تو پقلم دافیه پاچید بس کم دوزه اینجا جنگل روز آه رام نمی کنه بندر و کوسه اینجا دیگه دافه میگذره از دک و پوزه به جا لاکوماتیک تو کیف فندک و جوزه شد دستمه فرصت کمه دیگه تو مغزم همه چی مستحجنه سینه سینه کلن ممه گولم سمه قفلن همه رو من درکم مستلزمه یه بچه لشه و خب پرتم اینه من سختمه اینه قسطنطنیه هرکی میاد جلو نسخش جمه یه زبون روون مهربون بابید میگه ازمون دنیایی که انقدر دوست داری اینجا دافه تو بغلت میگه برم زود پایین تو چشاش دوتا اسه بگو چقدر پول داری آرمان یه رول بیت چاقیده که دومین حال میده سکانورس سکانورس چه قفلی ساری من دفرمی باویدم به کلی پاچیدم یه رو به تو مغزم یه تونسید زاییدم باخچش گوشته ازم بپرس چی مالیدم که دافا چه صد تا بپرس چی پامیدم حالا بگو اوه پک صدی صدی صدی صدی نکردم فردوسی گویدم بریز به جا امدی کافور و لاکو حالم بده دیدم یابور و آهو ساکول و زد دافه ناخون میکشه میگم نمیرسی به چیزی تو وازور و بازو میخونم میزنی کوش و تو با ما مخا تو دستمونه مثل بوش و با ما ای پس نگو ننیویسه پوش و دولارا پول داری خرج کن ببروش و تو بالا اینجا همه میگن سکس با عشق ماست مالیش اینجا روشن فکریه فاحش آزادیش کنار زایون یکی وایستاده هرچی زل زدم نفهمیدم داعشه یا داییش دنیای دور دستگینی فیک قفل اسیدی شکل زمین فهمیدی گرد آه مامی دیگه برات لالایی نمیگه سرش تو تله و اینستا و انگری برده چرا نمیفهمی دنیا کلن پوچه زمین قاتل آرزوته میری دنبال حقیقت ولی نمیدونی هرچی از تو ذات توته هر روز میشی پیرتر بچه اون که مونده آب روته رویات از دست میره تا وقتی بفهمی وصله به تار موته زل زدم تو چش فقط دنیا بود به همه شک کردم انگار سرم کلا بود یه نمه بازم زل زدم دیدم خدا نیست خدا کو گفت خدا مرده گفتم خدا تو دلمه سینما زده سینما همه سبکا تو رولشن که فقط پر بشه جیباش بگه دافا دورشن بهش بگوه بیکر اومد سه تا سول شهر وقتی که کل شهر شدن خمار جمع شب جلو دوربین این موش یه جوجه مایه داره یه همیت لات میشه انگا بچه پامناره اومده دیس بره خود یارو میده گافم بذار به مالم شین نوتلا رو سینه گافم گل به سر یه دور بزن ببینمت خوشگلم من کل شب میخوام قول بدم به پشتم چون دیگه پرتست کردی کل تنه تو سومات میزنی پرشه بدن یقه باز جس میگیری با پرشه بغل آقا میاد میگه گل من سمه ده هفت داره به جو خود بچمه گل سم گل سم گل گل گل سم گل سم تهران 97 98 تو بگو اصلا 402 مهم نیکه مهم اینه جمعه شب میاد متفقین